poznałem kiedyś piękną dziewczynę, cudowne oczy i serce miód. I rozkochała mnie, w ramiona wzięła, swe nie dała spać, nie pozwalała nie. I rozkochała mnie, w ramiona wzięła, swe nie dała spać, nie pozwalała nie. Dla niej majątek, dla niej fortunę, ja dla niej wszystko. Przez twoje oczy piękne kochane, przez słodkie oczy twe serce do ciebie rwie. Przez twoje oczy piękne kochane, ja przez nie innej nie podkocham mnie. Wszystko przez twoje oczy piękne kochane, przez słodkie oczy twe serce do ciebie rwie. Przez twoje oczy piękne kochane, ja przez nie innej nie podkocham mnie. Pewnego ranka, zimową porą, gdy się zbudziłem, nie było jej. Nie mówię słowa, mi cicho zamknęła drzwi i z moim sercem odjechała gdzieś. Nie mówię słowa, mi cicho zamknęła drzwi i z moim sercem odjechała gdzieś. Lata mijają, ciasko i żarem, już żadnej nocy nie jestem sam. Choć bardzo staram się, słodki zatem wszystko przez twoje oczy.